czujesz. A tak w ogóle lepiej wciąż walczysko szmarem niż się truć, jak znów się trujesz. Chcesz pożerać swoje mięso, co się dzieje tu zbyt często. Zwykłe zera bohatersko przez złotymi drzwiami kręcą i męczą, jedzą, proszą o dostęp do komfortu. Strzelałbym takim głowy chociażby tylko dla sportu. Ustawienia portów na słuch, tak było od początku. Mówienia mają wrogów kłaść do plastikowych worków. Rzucili to aportu, co dzień do roboty w korku. Misternie zgadza się z nowego początku świata. Wiesz, na szczęście w trochę innej lidze latam. Przestanie krytykować, się kurwa zamkniesz w matach. Koszmar minionego lata to początek mdłej jesieni. Ląd zamknięty w bankomatach. Trudno jest to tanić, nie brakuje mi wedy. Sztylety sto skamieni, nie zawsze upodleni. Bez świadomości klęski, zabrali częstotliwość. Za specyficzne wersy robię swoje, bo ostatni podobno będzie pierwszym. Czy jakoś tak to było, jeden chuj mi nie zależy. Wolę ciasno norę koleś niż oddział pełen żołnierzy. Posłusznych egzekutorów pokrzywionej woli. Ty też możesz mieć swój tartar albo osobisty OIP. Jakbym miał pojechać z każdym, nie starczyłoby nośnika. Rzeczywistość bardzo drażni i bierze mnie kurwica. Nie pytam, bo się boję odpowiedzi, gdyż we wdychach obudy niewolnictwa pokus żyje większość wita. Znaczy protest społeczeństwa, kultura śródziemnomorska, patologia sam galen, czy hołota ze Śląska. I coraz mocniej wale chłopak, już tak do końca. Wojna odebrała nam swobodny dostęp do słońca. Kurwa pada na kolana i językiem pieści końca. Miłość dawno odjebana, zwłoki możesz znaleźć w kątach. Łazienek, gdzie ty skala ziemię, miarzy nagłośnienie. To tu nie przerażenie, Boga szukaj gdzieś na strechu. Wychłuszczał się smut na wieś, ale po cichu. Uziłał mnie woda, krew, żaletą mitu. Mogą to schowaj, krzyżeli, bolały słowa. I właśnie jakoś tak dał się robakom sprowokować. To jest pierdolona pętla, więc jeszcze raz od nowa. Zaczęło się, pamiętaj o koktajlu Mołotowa. Eksplozja atomowa, hałfinał w piekielnym ogniu. Rozjebane nami krokosmosy, siema w przechodniu. Przerwa, któż mnie obudził i